49 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 sierpnia, minęła 14. Monika Mazur-Chrzana, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje dwóch strażaków biorących udział w gaszeniu nocnego pożaru w Poznaniu. Zderzenie busa z samochodem osobowym w pobliżu Smulska w Wielkopolsce. Dziś obchodzony jest Dzień Polskiej Żywności. To już oficjalne. Nie żyje dwóch strażaków poszukiwanych od rana w kamienicy w Poznaniu, w której w nocy doszło do wybuchu i pożaru. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz, który przyjechał przed południem na miejsce akcji ratunkowej, złożył kondolencje rodzinom, a wcześniej potwierdził śmierć strażaków. Dwóch strażaków, którzy oddali życie, ratując innych. To byli doświadczeni ratownicy. Ginie nam 34-letni kolega z 12-letnim stażem, 33-letni kolega z 11-letnim stażem. Osierocił dwójkę dzieci. To jest tragedia dla nas wszystkich. Ci strażacy oddali swoje życie, by próbować ratować innych. W wyniku pożaru i eksplozji rannych zostało 11 strażaków i 3 osoby postronne. Poszkodowani strażacy mają oparzenia pierwszego i drugiego stopnia, ale są w stanie stabilnym. Otrzymali pomoc psychologiczną. Wiadomo, że 6 strażaków opuściło już szpital. 5 osób zostało rannych w wypadku w pobliżu miejscowości Smulsko w Wielkopolsce, gdzie doszło do zderzenia busa i dwóch samochodów osobowych. Jak przekazała młodsza aspirant Malwina Laskowska z Komendy Powiatowej Policji w Turku, busem jechały dzieci wracające z obozu piłkarskiego. 10 dzieci, które poruszały się z 5 osobami dorosłymi w pojeździe typu bus. W drugim osobowym była jedna osoba dorosła i w trzecim pojeździe jedna osoba dorosła, 2 dzieci. Jeżeli chodzi o osoby poszkodowane, mamy 4 osoby dorosłe i 1 dziecko. 3 osoby dorosłe zostały przetransportowane karetką do szpitala, natomiast 1 osoba dorosła i 1 dziecko pogotowiem lotniczym. Droga krajowa nr 72 pozostaje zablokowana w miejscu wypadku. Policjanci wytyczają objazdy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami we wschodniej Polsce. Ostrzeżenia wydano dla terenów na wschód od linii Gdańsk-Wrocław. Miejscami temperatura może dochodzić do 33 stopni. Ostrzeżenia obowiązują do 19, mówi dyżurny synoptyk IMGW Michał Folwarski. Dzisiaj upał obejmie całą wschodnią połowę kraju. Termometry mogą miejscami pokazać tam nawet 33 stopnie. W poniedziałek i we wtorek upał obejmie już tylko krańce południowo-wschodnie naszego kraju, gdzie temperatura wzrośnie miejscami do 32 stopni. Upały w całym kraju mają wrócić w środę. Bardzo ciepły ma być też początek września. Papież potępia zakaz działalności ukraińskiego kościoła prawosławnego. Chodzi o ustawę przyjętą przez Radę Najwyższą Ukrainy, delegalizującą działania organizacji religijnych związanych z Rosją. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański. Ustawa została przyjęta 5 dni temu i godzi głównie w związany z Patriarchatem Moskiewskim ukraiński kościół prawosławny. Jak się szacuje, należy do niego 4% ogółu wierzących. Papież po modlitwie wyraził zaniepokojenie decyzją władz ukraińskich. Zaapelował o poszanowanie wolności religijnej. Powiedział, że kto się modli naprawdę, modli się za wszystkich, nie popełniając żadnego zła. Niech wolno będzie wiernym modlić się w kościele, który uważają za swój. Proszę nie delegalizować żadnych kościołów chrześcijańskich. Kościoły są nietykalne. Le chiese non si toccano. Franciszek wyraził solidarność z chorującymi na małpią grypę. W rozważaniach powiedział, że zbliżając się do Jezusa, doświadczamy piękna przyjaźni z Nim. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Polacy chętnie kupują krajową żywność. Według badań opinii ponad połowa ankietowanych uważa, że polskie produkty spożywcze są dobrej jakości, a 90% docenia ich walory smakowe. Potwierdzają to klienci na bazarkach, z którymi w Dniu Polskiej Żywności rozmawiała Małgorzata Wosiek. Dlaczego tak cenna jest polska żywność i dlaczego ją kupujemy? Wydaje mi się, że jest to związane zarówno z klimatem, ze strefą, w której mieszkamy, więc tu, gdzie mieszkamy, jemy to, co w tej strefie rośnie. I to jest dla mnie filozofia. Ja mam nadzieję, że ona jest jednak bardzo zdrowa, zwłaszcza kupowana na bazarach, i chcę wspierać jednak polską żywność.

Urodził się, tak jak sam nasz gość powiedział, prawdopodobnie w Leoncinie lub w Radzyminie i przyjechał, osiedlił się na ulicy Krochmalnej. Przynoszę dosyć często do studia różne książki i pytacie państwo później, dopytujecie, żeby jeszcze raz powiedzieć, cóż to za książka, żeby polecić. Dzisiaj mam taką polecajkę dla państwa. To jest pozycja wydana przez Muzeum Polin dwóch autorów, Jarosława Zielińskiego i Jerzego Majewskiego. Proszę państwa, i w połówce autorstwa Jerzego Majewskiego, ach, oczywiście tytuł, Spacerownik po żydowskiej Warszawie. To jest ta książka. To jest naprawdę niesamowicie ciekawa rzecz. Dużo zdjęć, krótkich notek zebranych w bardzo wielu różnych rozdziałach tematycznych. I tutaj oczywiście nie mogło zabraknąć takiego rozdziału spacerownika zatytułowanego Świat Singera. I Jerzy Majewski bardzo pięknie opisuje najważniejsze miejsca związane z Izaakiem Baszewisem Singerem. Podkreślam, najlepiej te miejsca opisał sam autor, Singer. Miłość i wygnanie, to jest ta książka, oraz opowiadania, które są fikcją literacką, ale bardzo mocno osadzoną w tych warszawskich realiach ulicy, uwaga, Krochmalnej. I teraz chciałbym państwu przeczytać kawałeczek z Jerzego Majewskiego. W Spacerowniku po żydowskiej Warszawie pisze tak. Krochmalna znikła z krajobrazu Warszawy. Wprawdzie istnieje nadal, ale została skrócona, pokrojona na trzy odcinki, niepowiązane ze sobą i trudne do odnalezienia. Nie przetrwało też prawie nic z dawnej jej zabudowy. Zaledwie kilka rozpadających się kamienic. Trudno jednak powiedzieć, czy jest czego żałować. Krochmalna nigdy nie była ozdobą Warszawy. Przeciwnie, uważano ją za jedno z najbardziej zaniedbanych, najgorzej zabudowanych i najbrzydszych miejsc w mieście. Paradoksalnie dziś jest to jedna z najbardziej znanych na świecie ulic dawnej Warszawy. Unieśmiertelnił ją bowiem w wielu powieściach noblista Izaak Baszewicz Singer. Początkowy odcinek, który znajdował się w miejscu obecnego parku, był zapleczem wielkich targowisk oraz hal handlowych w rejonie placów Mirowskiego i Żelaznej Bramy. Wylot ulicy zamykały żelazne arkady gościnnego dworu, pełnego najrozmaitszych sklepów. Krochmalna była bowiem ulicą żydowskiego proletariatu, gdzie bieda spotykała się z nędzą. Singer mieszkał pod numerem 10. Łatwo sobie to miejsce wytyczyć, gdy spojrzymy w głąb na hale Mirowskie. Znajdowało się po północnej stronie dzisiejszej alejki parkowej, pomiędzy halami. W powieści Dwór Singer opisywał kamienicę pod numerem 19. Dziś tuż obok wznosi się mieszkalny blok osiedla za Żelazną Bramą przy Alei Jana Pawła II, numer 26. Krochmalna 10. Tutaj Singer wprowadził się w wieku lat 6, w 1908 roku. Wyprowadził się w roku 1914. Izaak Baszewicz Singer pisał, że we wczesnych latach międzywojennych na placu pomiędzy numerem 9 i 13, w znajdujących się opodach Melinach, gdzie dotąd królowali Alfonsi, prostytutki i złodzieje, zbierali się komuniści. Odbywały się zebrania założycielskie jakobińskich klubów. Snuto tam wizję rychłego nadejścia dyktatury Józefa Stalina. Tak pisał Singer z kolei w opowieści Szosza. To był niesamowity tygiel ta Krochmalna, proszę państwa. I tutaj Majewski kolejne numery Krochmalnej przytacza. Ja bym chciał powiedzieć, że na rogu Krochmalnej i Żelaznej znajduje się kamienica niezwykle obdrapana, w połowie zniszczona, w której mieszkał kolejny wybitny warszawiak znany na całym świecie, czyli kompozytor Mieczysław Weinberg, który opuścił Warszawę w roku 1939, wyjechał do Rosji, tam przeżył wojnę i później już funkcjonował na tamtym rynku, ale jest to postać światowej absolutnie sławy, warszawiak. Więc proszę państwa, Krochmalna, warta uwagi. Ja bym chciał jeszcze powiedzieć później, za chwilę, o słynnym bazarze w tamtych latach niezwykle popularnym. Wejście na ten bazar zdobiła brama z napisem na wzór bazaru Różyckiego, znajdującego się na Pradze. Od Targowej ta słynna brama na bazar z dużym napisem Bazar Różyckiego, to tutaj też był taki bazar, proszę Państwa. Zresztą bazarów w przedwojennej Warszawie była cała masa i pewnie gdyby Warszawa nie została zburzona, to byłyby to absolutnie kultowe miejsca dzisiaj. Te bazary już są tylko wspomnieniem, są uwiecznione na zdjęciach. Opowiem Państwu o bazarze Janasza. Był na Pradze bazar Różyckiego, a tutaj na Krochmalnej znajdował się bazar Janasza. Proszę Państwa, zatem dzisiaj Dawid Szurmiej z nami. Trwa festiwal Warszawa Singera. Dzieją się różne ciekawe rzeczy w Teatrze Żydowskim oraz Dawid Szurmiej opowiada o aktywnościach związanych z produkcją filmową. Ja bym chciał w tej godzinie również podkreślić fakt, że Festiwal Warszawa Singera bardzo dobrze kombinuje, czyli zestawia ze sobą dwie główne aktywności, czyli uczyć, bawiąc, bawiąc, uczyć. Czyli edukacja, może to jest zbyt poważne słowo, ale rzeczywiście jest to edukacja, czyli ten walor edukacyjny i walor rozrywkowy i to przenikanie się tych dwóch światów. O tym powiemy. Dawid przytakuje, czyli nie zblamowałem się teraz. Zatem może posłuchajmy muzyki i będziemy sobie gwarzyć. Ardilei poi pohalom, itarmina vatka halom, heili rajatat veami, kopina hasulami. Edmutei kraiti et mol, damozni kalta et hakol, shirnek darma mas symfoni. Ja kola rejf, shirati on, nishar hashir lalurat, min hachalom, milvat hashir ahavat, barom, barom, keud mutzal nishar hashir, min ha-ha-ha-ha Shirat tuga ve-ak-zava Ke-od mutzal nisher-et-ha Shirat-ak-zot Ohav la-netzach rak-ota Me-ot-me-ot החלום עבר חלב כבר איתו גמר ליבי נשבר Mutzal nisherta shira rak zot ohav lanetzach rak ota meot meot halom avar halav kevar ito gamat Li binis var la. Tak, właśnie, to bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Natomiast właśnie Dawid tutaj opowiada historyjki przecudne, ponieważ zastanawiamy się nad tym wspólnie z Dawidem, jaka jest jego główna aktywność. To jest, znaczy aktywność, można fizycznie, można by wskazać, co w danym miesiącu albo w danej części roku robisz. Natomiast może ja bym zadał takie pytanie. Która z tych aktywności takich rozległych pomiędzy produkcją, fundacją, teatrem, filmem, która ci jest może najbliższa? Wiesz co, w ogóle rzeczywiście muszę przyznać, że w tym momencie robię za mistrza anegdot, bo zagaduję cię bardzo za anteną i potem zauważamy, aha, ale jednak trzeba by o tym opowiedzieć na antenie. Właśnie, i zapala się czerwona lampka nagle i za szybą realizatorzy się cieszą, śmieją, ale no, to jest żywa audycja, proszę państwa. Dokładnie tak. Jak ty na to patrzysz? Wiesz co, to jest... Nie wiem, czy to jest skomplikowane, ale cieszy mnie, że mogę wiele rzeczy, rzeczywiście wiele rzeczy robić. Cieszy mnie, że mogę występować. Cieszy mnie, że mogę reżyserować. Cieszy mnie, że produkuję różne rzeczy i pracuję z różnymi ekstratwórcami, także z tej perspektywy, współtworząc takie dzieła, tak samo jak mam okazję reżyserując, współpracować z niesamowitymi współtwórcami swoich projektów. Wiesz co, mógłbym odwrócić to pytanie do ciebie, co może zaraz zresztą zrobię, ale gdybym miał ja o sobie opowiedzieć, chyba powiedziałbym, że jestem filmowcem zakochanym w teatrze, bo bycie filmowcem pozwala na zakładanie bardzo różnych czapek danego dnia. Jednego dnia mogę rzeczywiście być reżyserem na planie i realizować teledysk. Drugiego dnia mogę być na planie fabularnym i wspierać reżysera jako producent, robiąc jakieś super dzieło, jak na przykład ostatnio Monikę Majorek, z którą zrobiliśmy film Innego końca nie będzie, który już teraz będzie miał premierę podczas festiwalu w Gdyni. A z trzeciej strony nie mógłbym żyć bez teatru, bo to jest chyba niekoniecznie dlatego, że jest to miejsce, w którym się wychowałem, choć tak jest, ale dlatego, że to jest jakąś taką odskocznią do tworzenia na żywo. To jest coś kompletnie innego, to jest innego rodzaju adrenalina, to jest widownia, z którą mamy do czynienia, to jest ta wspólna energia, którą się wymieniamy. I każdy z tych aspektów jest, mam wrażenie, szalenie ważny dla mnie. Fundacja to jest właśnie, to jest produkcja z jednej strony, bo to jest produkowanie takiego wydarzenia, gdzie mamy 100 wydarzeń, ale to jest też tworzenie tego i programowanie. Myślę, że to wszystko się łączy. Mówię, mógłbym dokładnie to samo pytanie tobie zadać jako człowiekowi, który robi tak wiele rzeczy, ale na koniec dnia mam też wrażenie, że to wszystko się jakoś u nas łączy, że w mniej lub bardziej zawalowany sposób w naszych światach to ma sens. I to się po prostu łączy. Nie byłbyś w stanie robić jednej z tych rzeczy, prawda? Nie, absolutnie nie. Nie wytrzymałbyś. Nie, absolutnie nie. Wiesz, nie wiem, może to jest ADHD, ale chyba nie potrafiłbym... Nie potrafiłbym. Są rzeczy... Zresztą, kiedy mówimy na przykład o zmienianiu tych czapek filmowych, są rzeczy, które inspirują mnie bardzo filmowo. I które muszę wyreżyserować, muszę ja opowiedzieć tę historię. Ja ją muszę opowiedzieć i tak czuję, tak jest w wypadku Idy Kamińskiej. A w wypadku filmu, o którym wspomniałem, Innego końca nie będzie, Monika Majorek napisała taki scenariusz, którego ja bym w życiu nie napisał. W życiu stworzyła tak niesamowity świat, w który nas potem wzięła w podróż i podzieliła się tym światem, że mogliśmy go tworzyć razem z nią i mogliśmy uczestniczyć w tym świecie po prostu. Że nie wyobrażam sobie, żebym ja umiał taki świat tworzyć, a bardzo się cieszę, że zostałem do niego zaproszony i że miałem okazję coś takiego przeżyć i coś takiego wspólnie opowiedzieć, więc chyba dlatego nie umiałbym jedną rzeczą się zająć. Premiera filmu na festiwalu w Gdyni. Tak, premiera filmu na festiwalu w Gdyni. Więcej szczegółów, znaczy mogę powiedzieć o tym, że premiera 24 września na festiwalu w Gdyni, a potem pewna niespodzianka warszawska, o której chyba nie mogę za bardzo wspomnieć, ale będzie warszawska niespodzianka, a film wejdzie do dystrybucji prawdopodobnie w pierwszym kwartale przyszłego roku, a naszym dystrybutorem filmu jest Kino Świat. Proszę Państwa, zróbmy sobie chwilę oddechu, posłuchajmy pięknej muzyki. Ta piosenka tak krótko trwa, nuci się ją dzień albo dwa. Parę dni już jest zapomniana, już przebrzmiała, któż po nią dba. Czy banalna piosenka, czy nie, coś zostawia w sercu na dnie. Jakaś miłość już zapomniana, piosenką tą łączy się. Zostaje nam piosenka ta i żyje w nas. Po latach przypomina nam miniony czas. Te pierwsze upojenia, pierwsze sny. Pierwszy ból i pierwsze łzy. Piosenka żyje krótko tak, jak wątły kwiat, lecz w sercu pozostawia nam na zawsze świat. O wszystkie chwile dobre, chwile złe. Każdy kiedyś z nas młodym był, każdy kiedyś marzył i śnił. Poznał pierwszą radość kochania i przed światem miłość pomknął. Każdy kiedyś tęsknił i drżał, każdy kiedyś ból nadmiał. Biegiem lat już mgła to przesłania, minął ból, minął szał. Została nam piosenka ta i żyje w nas. Po latach przypomina nam miniony czas. Te pierwsze upojenia, pierwsze sny, i pierwsze łzy. Piosenka żyje krótko tak, jak wątły kwiat, lecz w sercu pozostawia nam na zawsze się. Proszę Państwa, powiedziałem o bazarze Janasza. W ogóle bazary warszawskie to jest bardzo ciekawe zagadnienie i polecam Państwu postać Jerzego Majewskiego, jednego z najwybitniejszych warszawianistów. Człowieka, który naprawdę kocha ponad wszystko Warszawę i zna adresy, domy, ludzi. To jest bardzo piękne móc obcować z nim. On organizuje również spacery warszawskie. Jeżeli będziecie Państwo mieli kiedyś okazję, to naprawdę bardzo Państwu polecam. To jest bezcenne. Można się zakochać w Warszawie pierwszy raz albo ponownie dzięki Jurkowi. A bazar Janasza. Sprawa wyglądała tak. Założył go w latach 80. XIX wieku Adolf Janasz. Zresztą w latach 80. również został założony Bazar Różyckiego. Na przełomie XIX i XX wieku Bazar Janasza był bodaj największym targowiskiem rybnym w Warszawie. Wspominał go aktor urodzony w Warszawie, funkcjonujący w Stanach Zjednoczonych, Abraham Teitelbaum. Było to znane miejsce, okolone ze wszystkich stron wysokimi murami i wyasfaltowane. Po prawdzie było to kilka połączonych podwórzy, ograniczonych ścianami kilku kamienic, których frontony wychodziły na gęsto zaludnione żydowskie ulice Gnojną i Krochmalną. Do dziś mam wrażenie, że Bazar Janasza to wielki ul, w którym wre praca tysięcy pszczół lub mieniący się w słońcu wielobarwny żywy obraz. W słonecznym blasku lśniły krwistą czerwienią świeżo porąbane połcie zwisające z jatek, w których biel ścian kontrastowała z ociekającymi krwią pniakami służącymi do ćwiartowania mięsa. To znów w błękicie nieba mieniły się worki białej mąki, żółtego grochu i kaszy gryczanej. Całą paletę barw prezentowano w wystawionych skrzynkach złotych moreli, czerwonych jabłek, żółtych rodzynek i zielonego agrestu. Srebrzyły się wielkie balie z pływającymi w nich żywymi rybami. Ponad tym wszystkim, jak sztandary, powiewały rozwieszone różnobarwne fartuchy, męskie koszule, śpioszki dziecięce i tyle jeszcze różności, których wymienić nie sposób. W tej symfonii przekrzykiwania i targowania wyróżniały się głosy solowe. Okrzyki, którymi bardziej chwatcy sprzedawcy nawoływali klientów do swoich straganów. A haml war azfajer, a haml far azfajer, kawałek za dwójkę. I tak dalej, i tak dalej. Sprzedawcy zachwalali w ten sposób pokrojone krwisto-czerwone kawałki arbuza, który gasi pragnienie i zaspokaja głód, a w dodatku kosztuje tylko 2 grosze za chmal, czyli za cały duży kawał. Albo hojse bobes, bobes hejse, arbes, gorące ciastka, ciastka gorące, arbus. Albo frische bagel, bagel frische, świeże bagle. Inni zaś po prostu wołali, do ciepłych tłustych ze smalczykiem. No i tak to szło. Prezentowałem Państwu okrzyki grzesiukowe, bardzo często bazarowe. Proszę sobie wyobrazić, bo ten opis jest niezwykle plastyczny. Tutaj przykuwa w tym opisie feria tych barw, które Teitelbaum przywołuje. Taki film, w którym wchodzisz na taki bazar i słyszysz to wszystko. Ten tumult, ten harmider, ten język żydowski, tych cwaniaków, mieszający się z tym polskim, warszawskim zaśpiewem i ta mnogość towarów, to niesamowicie porusza wyobraźnię. I teraz jak pójdziemy na ulicę Krochmalną, proszę Państwa, która, tak jak wcześniej powiedziałem, przywołałem tutaj Jurka Majewskiego, została pocięta na kilka fragmentów i w zasadzie po dawnej Krochmalnej nie ma śladu. Dom, w którym mieszkał Singer, w ogóle już nie istnieje. Tam można sobie stanąć w nieopodal Hali Mirowskiej albo właśnie w tym parku tutaj niedaleko między Jana Pawła a Żelazną. I albo właśnie w okolicach Hali Mirowskiej i można sobie ten tumult po prostu jakoś wyobrazić. Myślę, że to jest magia, mistyka Warszawy. Miasta, które jest i pod ziemią, i na ziemi już jest zupełnie inne, i w pamięci, w wyobraźni. Wystarczy przeczytać dosłownie 2 strony kogoś takiego jak Jurek Majewski albo Singer. I wtedy taki parczek z drzewami nabiera zupełnie innego wymiaru. Czy ty masz tak, Dawid, że jako człowiek osadzony, wychowany w pewnym spektrum kulturowym, tak bogatym, z tak bogatą, skomplikowaną historią I nie mam tutaj na myśli spraw związanych z tragedią II wojny światowej, ze stratą. Oczywiście to jest niezwykle, to cholernie ważny element. Natomiast jako, wiesz, jako mieszkaniec Warszawy, jako warszawiak, jak ty patrzysz na Warszawę? To jest dosyć ogólne pytanie, ale jak ty patrzysz na Warszawę, funkcjonując w niej? Wiesz co, Warszawa... Urodziłem się w Warszawie, w związku z czym na początku chyba nie doceniałem Warszawy, bo jej nie znałem. Jako dziecko, kiedy dorastamy, to na mnie wrażenie zrobiło otwarcie metra w 97. Przejechanie się metrem. To jest nasza historia. Tak, ale kiedy dowiedziałem się, że pierwsze metro budowano w ogóle przed wojną i że ono miało być o wiele ciekawsze, o wiele lepiej rozplanowane niż to obecne jeszcze, to wtedy zrozumiałem tak naprawdę, jak bogata jest historia Warszawy i jak piękna jest Warszawa. I teraz, ja mieszkam przy ulicy Koszykowej, ale to była ulica Piusa przed wojną. A notabene chwilowo jeszcze mieszkam na Krochmalnej, żeby było śmiesznie, właśnie się przeprowadzam teraz. Ciekawe. Opowiadam o całym swoim adresie, ale nie zmienia to faktu, że to jest właśnie ciekawe w Warszawie, że jeżeli spojrzymy na te... Jeżeli dzisiaj, idąc po Warszawie, widzimy te akcenty, też przedwojenne, widzimy bogactwo Warszawy, to niesamowite piękno Warszawy. Idąc placem Piłsudskiego, ja widzę cerkiew, która tam kiedyś stała, bo widziałem ją wprawdzie tylko na materiałach archiwalnych, ale czuję, że ta Warszawa była taka wielobarwna i gdzieś czuję wewnętrznie, że się taką staje znowu. Że Warszawa przestaje być miastem mojego dzieciństwa, szarym, brzydkim, pełnym bloków i plomb, a staje się tym troszkę innym tyglem kulturowym, ale tym miastem, którym była i którym powinna być tak naprawdę. I to jest super w tej Warszawie. Zresztą powiem tylko jedną jeszcze taką rzecz, bo bardzo chciałem do tego nawiązać. Kiedy czytałeś teraz, Teatr Żydowski współpracuje w ogóle z Teatrem Polskiego Radia, gdzie realizuje różne spektakle i zasłuchując się w to, co ty mówiłeś, wyobraziłem sobie całą tę historię. Tak. Wyobraziłem sobie te głosy tych sklepikarzy, tych ludzi po prostu na tym bazarku, tego wszystkiego, co tam się działo. I muszę przyznać, że to jest w ogóle coś ciekawego, szczególnie, że mówimy to na żywo na antenie radia, a to jest coś ciekawego, o czym warto pomyśleć, bo to jest to miasto, które tak różnorodnie i pięknie brzmiało. Pięknie mówi Dawid Szurmiej. Jesteśmy z Państwem, rozmawiamy. Przypominam, że trwa festiwal Warszawa Zingera. Zapraszamy do udziału. Proszę tam sobie porządnie popatrzeć, gdzie jeszcze na co można trafić bilety, bo jak sam nasz gość powiedział na początku, co jest piękne, jest niezwykle wielkie zainteresowanie tym festiwalem, tym warszawskim pięknym festiwalem. Zróbmy sobie przerwę na muzykę. Kartig böret je fejt i jame åt E baktia game saktia Eine si kaka zot Litt med o piot o blise iot Hajta Mirjam Birsuti Alte taxi klal, hänsel och ral Blir jag maovati Sua pam risonahi, tu risonahi behaya. Lo eska hota la meta, shlahua Elohim lishai. Steinaim reshafim elo, usfataim bus meimo. Sinaim margaliotein, pane hozibao. Al svat hayam, amedala Miriam, vekola natna besyr. Boan o hena, gesan o hena, kol haolam chatsin. Al notit bayes, כילד בן שש קרא אליי מרים, bakhtiya game shaktiya mazelo asti hatam Sonahi behaya lo eskaho talameta shlahua elohim lishan steyinayim reshafim ela usvatayim bus meymol shinayim margaliyotein pane haziva o Dawid Szur jest z nami dzisiaj w studio. Podczas muzyki dotknęliśmy takiego tematu, który noszę zawsze z tyłu głowy i może zadam ci to pytanie. Czy gdybyś mógł, gdybyś miał tylko jedną szansę, tylko jedną, nie trzy, jedną, na wycieczkę w przeszłość, to gdzie byś się udał? Ale jedną. Ja wiem, wiesz, właśnie tego dotknęliśmy i teraz trzeba się zastanowić, gdzie się wybrać, bo każdy moment był... Jest wiele momentów, które chcielibyśmy zobaczyć w historii. Chcielibyśmy się cofnąć. I poznać odpowiedź na pytanie, prawda? Dokładnie. Wiesz co, to jest taki tak jak mówiliśmy, to jest takie romantyczne podejście do przeszłości, że pewnie ona mogła nie wyglądać tak, jak sobie wyobrażamy. Ale ja mam takie wrażenie, może dlatego, że to jest najbliższa historia. Z jednej strony mogę, chcę powiedzieć, czy ja chciałbym zobaczyć średniowiecze? Chyba nie. Szczególnie, że ja pewnie mógłbym mieszkać gdzieś na obrzeżach miasta, więc wolałbym na nich nie mieszkać. Przyzwyczaiłem się już do tego Śródmieścia. I chyba byłby to okres międzywojenny. Wiesz, mój tata się urodził w 23 roku. Troszkę późno ja się dla niego urodziłem, ale w związku z czym tata opowiadał mi o tej przedwojennej Polsce, tej Polsce wielokulturowej. Opowiadał mi, jak on się włamywał do kina przez okno z kolei w Łódzku na filmy z Charlie Chaplinem czy Douglasem Fairbanksem. I chyba to są czasy, które chciałem zobaczyć. Chciałbym zobaczyć ten niesamowity rozkwit polskiej kultury po pierwszej wojnie światowej. Tę muzykę, tę modę. Działo się wtedy. Polska była w takim momencie takiego niesamowitego rozkwitu i chyba do tego czasu. Mam nadzieję, że nie trafiłbym do tego półświatka tamtych czasów oczywiście, a jednak do świata kultury, ale no mówię, romantycznie chyba chciałem wrócić do tego okresu. To ja ci odwrócę to pytanie. Wracałbyś ze mną, czy jednak do innego okresu byś się przeniósł? Jakbyś miał jedną szansę. No właśnie ta jedna szansa, dlatego to tak podkreśliłem, bo ta jedna szansa nastręcza, tu komplikuje sprawę po prostu. No bardzo. Bardzo. Oczywiście, no, nie będę oryginalny. Myślę, że udałbym się z tobą w ten świat. Ciekawe, jakie to by było. Dla mnie bardzo ważny moment to było sięgnięcie. Doskonale pamiętam ten moment, kiedy pierwszy raz ściągnąłem z regału w domu album, który... taki cieniutki album antykwaryczny, który bardzo Państwu polecam. W internecie widziałem, że czasami można trafić pod tytułem Warszawa jaka była. I tam dwie mapy z 30 lat i mapa z zaznaczonymi na różnymi kolorami zniszczeniami, mapa z 45 roku. Rozłożyłem sobie te dwie mapy jako 10-latek i zacząłem zadawać pytania. O co tu chodzi? Spis kin, teatrów, ministerstw z telefonami i tak dalej. A potem, sekundę później, wpadła mi w ręce książka telefoniczna na lata 38-39 warszawska. I to jest książka, która w PDF-ie też jest dostępna. Antykwarycznie, biały kruk. Natomiast jeżeli jest cokolwiek co naprawdę zwala z nóg, jeżeli chodzi o Warszawę przedwojenną, to na początku tej listy jest książka telefoniczna Poczt i Telegrafów na lata 38-39. To jest książka telefoniczna i to jest w tej książce również cały wielki dział z reklamami i ogłoszeniami drobnymi. Niesamowita rzecz, absolutnie. I wtedy zacząłem zadawać pytania tak naprawdę. O co tu chodzi? I gwoździem absolutnym wbitym w głowę już było, jak mi mama dała do ręki jeden z albumów ze zdjęciami przedwojennej Warszawy, które później zresztą zacząłem zbierać. I nie mogłem zrozumieć, znając tę Warszawę, obserwując ją wtedy zza okna samochodu, jeżdżąc po mieście z rodzicami, nie mogłem zrozumieć, o co tu chodzi. Jak? Jakim cudem? Czy to jest to samo miasto? I dlaczego jest szare? Dlaczego te budynki tak wyglądają? I gdzie są te... Gdzie są ci ludzie? Przecież to nie jest Marszałkowska. Więc to było bardzo silne i myślę, że udałbym się w taką podróż. Aczkolwiek pamiętajmy również, co zresztą kilka razy już przywoływałem, że jeżeli chodzi o zdjęcia Warszawy albo filmy archiwalne, może z drobnym wyjątkiem w tym są filmy fabularne, ale zasadniczo ludzi z aparatem fotograficznym nie interesowała, może interesowała, może to nie jest to słowo, ten tak zwany dół, w cudzysłowie, ta biedna, obdrapana Warszawa, czyli ta Warszawa przedwojenna, którą my mamy teraz w głowie, to jest to, co ty mówisz, to jest ta moda, to są te samochody, to jest ten blichtr, to są te miejsca, to są ci uśmiechnięci ludzie, bo tak zostało to uwiecznione. Natomiast pamiętajmy, że Warszawa była miastem, jak każde wielkie miasto, gigantycznych kontrastów i myślę, że jakbym się udał w taką podróż, to odbyłbym wielką, wielką wycieczkę właśnie przez doliny. Przez doliny, które były niesłychanie interesujące. Myślę, że pasjonującą, niesamowitą lekturą są dzienniki przedwojenne. Można sobie bardzo szybko dojść. Jest taka strona, którą Państwu polecam, polona.pl. To jest zasób Biblioteki Narodowej. Skany w bardzo dobrej jakości. I tam można sobie po prostu poczytać gazety przedwojenne. I tam są, tam wszystko, jak to w gazecie. Natomiast kronika na przykład kryminalna z przedwojennej Warszawy, to każda z tych gazet to jest po prostu gotowy scenariusz na film. Więc nie będę mówił o tym, co by było, gdybym miał 3 takie bilety. Aha. Więc zostańmy przy tym i posłuchajmy teraz muzyki. Powiedziałaś mi zapomni, powiedzieć łatwo było ci, ale sobie uprzytomni, jak mocno miłość w sercu tkwi. Mówisz miłość zakończona, nieskończona wiecznie trwa, szalona, rozpłomieniona, namiętna, cicha, zła. Thank you. powiedziałaś mi zapomnij, powiedzieć łatwo było ci. Ale sobie uprzytomnij, jak mocno miłość sercu tkwi. Mówisz miłość zakończona, nieskończona wiecznie trwa. Szalona, rozpłomieniona, namiętna, dzika, zła. Halo, halo, dzień dobry, haha, bo tu znowu rozmowa się toczy poza anteną i to najlepiej pokazuje, że radio nasze jest żywe. Proszę Państwa, mamy dosłownie minutkę jeszcze, minutkę, literalnie minutkę na rozmowę. Proszę Państwa, naszym gościem dzisiaj był Dawid Szurmiej, można by gadać i gadać. Dawid, dzisiaj idziesz do teatru, prawda? Tak, za chwilę stoisz na scenie. Tak, chciałem zaprosić wszystkich przede wszystkim na twój koncert na festiwalu Warszawa Singera, który będzie, ale sprawdziliśmy w międzyczasie, że on już się wyprzedał. Tak, koncert się wyprzedał, natomiast zapraszamy do uczestnictwa w festiwalu Warszawa Singera. Zapraszamy, żeby odwiedzać, sprawdzać, co się dzieje w Fundacji Shalom i w Teatrze Żydowskim. Dawid, dziękuję ci bardzo za twój czas. Bardzo ci dziękuję za zaproszenie. I szkoda, że nie mamy jeszcze dwóch godzin. Tak, i chciałbym się jeszcze z tobą spotkać na antenie. Na koniec bardzo trudne pytanie i bardzo mało czasu. Twoi rodzice, Szymon Szurmiej, nieodżałowany, i Wielka, Gołda Tencer, czy była w ogóle jakakolwiek szansa na to, żebyś robił zupełnie coś innego? Wiesz co, jako mała ciekawostka, moja mama właśnie do mnie dzwoniła w trakcie audycji w tym momencie, spytać się, czy my już skończyliśmy, więc napisała mi SMS-a. Czy była szansa? Nie. Ja od tego uciekałem. Uciekałem od teatru troszeczkę, bo nikt mnie nie wrzucał na scenę, jak byłem dzieckiem, wręcz przeciwnie. I gdzieś zawsze ten teatr istniał, a ta fascynacja rozkwitła teatrem u mnie na studiach, w szkole filmowej w Londynie. Ale rozkwitła fascynacja teatrem, bo jednak to gdzieś chyba głęboko we mnie siedziało. Więc ten film był ucieczką i super, że tym też się zajmuję w życiu. Znaczy, nie było szansy na medycynę, matematykę lub prawo. Znaczy, moja mama bardzo by chciała, żeby to była przynajmniej medycyna albo prawo, ale no trochę nie wyszło, za co mamo bardzo przepraszam do dzisiaj. Ale moja mama się zawsze, wiesz, teraz już jest okej, ale zawsze się pytała, słuchaj, ale to na pewno sobie radzisz w życiu, bo wybrałeś taką drogę. Ja mówię, słuchaj, na pewno i na pewno jestem bardzo szczęśliwy, więc pewnie nie było innej opcji i absolutnie nie żałuję, że nie było innej możliwości. Proszę Państwa, dzisiaj mówiliśmy o twórczości troszeczkę, no przywoływaliśmy po prostu postać Izaaka Bashevisa Singera. Kto nie zna jego powieści, bardzo Państwu wszystkie polecam. Jeżeli bo tu nawet znalazłem takie pytanie, przyszło. A pańska jaka jest ulubiona powieść Singera? No ja oczywiście mam swoją ulubioną powieść Singera. To jest Rodzina Muszkatów. To jest powieść, która epicka absolutnie, która wychodziła w prasie amerykańskiej w odcinkach i później dopiero została wydana. To jest saga rodu Muszkatów i dwie postaci, Asza Heschel i Hadasza Banet z domu Muszkat. I to jest, myślę, książka, która zaprowadziła mnie w te zaułki warszawskie po dwóch stronach Wisły, proszę Państwa. Jeżeli ktoś chce nie tylko o Żydach, nie tylko o ich życiu, obyczajach, ale o Warszawie, po prostu o Warszawie poczytać, to niech sięgnie po Rodzinę Muszkatów, a później po Miłość i Wygnanie, opowiadania i oczywiście wszystko inne. Proszę Państwa, życzę wszystkiego dobrego, pięknej niedzieli, słyszymy się za tydzień. Moim Państwa gościem był Dawid Szurmiej. Dziękuję jeszcze raz i w tym tygodniu w takim razie zapraszam na festiwal Warszawa Singera. Zapraszamy serdecznie, życzymy wszystkiego dobrego. Do usłyszenia za tydzień, mówił Jan Emil Młynarski. Palmy szmarajne knica,